بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری جمادی الثانیہ کی 24ویں تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیت العالمیہ، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 5ویں نقطے میں جاری ہے. استاذ محترم، عباسی خلافت کے دوسرے مرحلے سے متعلق 10 باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آج ہم 7ویں بات کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. سابعا، الفتن والصراعات الداخلیہ، فتنے اور داخلی شورشیں. نمبر 1، مذہبی فتنے. نمبر 2، فوجیوں کے فتنے. نمبر 3، چوروں کے فتنے. یہاں پر استاد محترم ان 3 فتنوں کا ذکر فرمائیں گے. اہل سنت اور شیعوں کے درمیان شورشیں ہوا کرتی تھی، خصوصی طور پر حنبلیوں کے ساتھ. ان شورشوں کا گڑھ بغداد تھا. 4th صدی ہجری کے آغاز میں ان شورشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور 5ویں صدی ہجری کے آخر تک یہ جاری رہا. ہر سال کسی نہ کسی بات پر فتنے کھڑے ہوتے تھے اور اکثر انتہائی شدت اختیار کر جاتے تھے. فَيَنْشَبُ فِيهَا قِتَالٌ مَرِيرٌ يُرَافِقُهُ حَرَائِقُ وَتَدْمِيرُ. نتیجتاً سخت گھمسان کی جنگیں ہوا کرتی تھی، تباہی، بربادی اور ایک دوسرے کی بستیوں کو جلانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا. بوئیہی چونکہ شیعہ تھے، وہ شیعوں کی پشت پناہی کیا کرتے تھے اور ترک اہل سنت تھے، چنانچہ وہ اہل سنت کی تائید و حمایت کیا کرتے تھے. اور دونوں طرف سے شورش کو بھڑکانے والے لوگ موجود تھے، طرفین کے جذبات کو بھڑکایا کرتے تھے، اور اس طرح یہ جنگ انتہائی شدت اختیار کر جاتی تھی. بعض دفعہ احمقانہ حرکتیں بھی ہوا کرتی تھیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جاہلوں نے اور عام قسم کے لوگوں نے، جو کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک اونٹ کو سجایا گویا کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھی، اس واقعے کی طرف اشارہ تھا. اب ان جاہلوں نے ایک اونٹ کو سجایا ہے، تیار کیا ہے، اور یہ جاہل اس اونٹ کے پیچھے مظاہرے کی شکل میں جا رہے ہیں. تو شیعوں نے بھی اپنے جھنڈے اور عالم وغیرہ اٹھائے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ گالیاں نکالنے لگتے ہیں. واقتتل الناس حتى تعطلت الاسواق والحياه وانتشر الشر في بغداد. تو لڑائی شروع ہو جاتی تھی حتیٰ کہ بازار بند ہو جاتے تھے، زندگی رک جاتی تھی، اور بغداد جو کہ دار الخلافہ تھا، وہاں ایک عظیم شورش اور فتنہ برپا ہوتا. استاد محترم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تو خود اہل سنت کے درمیان بھی اس طرح کے فتنے ہوا کرتے تھے. بین الحنابلہ والاشاعرہ وبین الحنفیہ والشافعیہ، سبحان اللہ، حنبلیوں میں اور اشعریوں میں، حنفیوں میں اور شافعیوں میں، ہر مذہب اپنی رائے کے لیے تعصب کرتا، اور تعصب اس درجے کا ہوتا کہ آپس میں لڑ پڑتے دونوں مذہب والے. 469 ہجری میں ابو نصر قشیری بغداد آئے، اور انہوں نے دوران درس اشاعرہ کی حمایت و تائید اور حنبلی مذہب پر تردید و تنقید کا سلسلہ شروع کیا. چنانچہ اہل سنت والجماعت جو کہ اکثر حنبلی تھے، ان کے عوام اور ان کے نوجوان مدرسہ نظامیہ پر حملہ آور ہوئے، ایک عظیم فتنہ برپا ہوا اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے۔ 476 ہجری میں پھر دونوں فریقوں کے درمیان شورش برپا ہوئی اور یہ فتنے آپس میں جاری رہتے تھے۔ 6 صدی ہجری کے آخر تک یہ فتنے جاری رہے۔ اسی طرح حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان بھی فتنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ دونوں اہل سنت ہیں۔ 468 ہجری میں ایک مشہور حنفی امام کے شافعی مذہب قبول کر لینے کی وجہ سے بہت عظیم فتنہ برپا ہوا۔ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو المظفر منصور بن احمد بن عبد الجبار ابن السمعانی الخراسانی حنفی مذہب کو چھوڑ کر شافعی مذہب کی طرف منتقل ہوئے، جبکہ حنفی مذہب کے لیے وہ 30 سال تک مناظرے کرتے رہے تھے۔ فقامت الحرب بین جماعت المذہبین، اب دونوں مذہبوں کے گروہوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ حتی کادتا تملا ما بین خراسان والعراق، اور جنگ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ خراسان اور عراق ہر جگہ یہ حنفی اور شافعیوں کی جنگ جاری تھی۔ امام یاقوت اپنی کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں، ان فتنوں کے نتیجے میں دونوں مذہبوں کی بستیوں میں زبردست تباہی اور بربادی ہوئی۔ چنانچہ اصفہان شہر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وقد فشل خراب فی نواحیہا لکثرت الفتن والتعصب بین الحنفیت والشافعیہ والحروب المتصلہ بین الحزبین فکما ظہرت طائفہ نہبت الاخرى۔ فتنوں کی کثرت اور حنفی و شافعی مذہبوں کے درمیان تعصب کے نتیجے میں شہروں کے شہر ویران ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مسلسل دونوں مذہبوں میں جنگیں جاری تھیں، اور جب بھی کوئی مذہب غالب آ جاتا تو وہ دوسرے مذہب والوں کو لوٹ لیا کرتا۔ وجرا مثل ذلك فی مدن اخرى کالری و ساوا، رئی نامی شہر اور ساوا نامی شہر میں اور بھی اس طرح کے فتنے جاری رہے۔ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسعود بن علی جو کہ خوارزم شاہ کا وزیر تھا، واضح رہے کہ خوارزم کے جو امیر تھے وہ متعصب شافعی تھے۔ انہوں نے مرو نامی شہر میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی اور وہاں تعصب کے زہر کو وہ اگلنے لگے، حالانکہ مرو والے جو لوگ تھے وہ حنفی تھے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جامع مسجد ہی جلا ڈالی۔ وقامت فتنۃ ہائلہ، اور ایک عظیم فتنہ برپا ہوا، کانت الجماجم فیہا تطیر عن الغلاصم، جس میں کھوپڑیاں گردنوں سے اڑ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً کفار اور اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ہر وقت کوششیں کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح کے فتنوں سے دور رہنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیعوں اور اہل سنت والجماعت کے درمیان، خصوصی طور پر رافضیوں کے ساتھ جو اختلاف اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ اصولی اختلاف ہے۔ اس لیے اس کے نتیجے میں اگر کوئی جنگ پیدا ہوتی ہے، اسے ہم اہل سنت والجماعت کے درمیان ہونے والی جنگ کی طرح فتنہ قرار نہیں دیں گے۔ ہاں، حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابرین کو، خصوصی طور پر علماء اور امراء کو، حالات پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اب ہماری امریکہ کے ساتھ جنگ جاری ہے، ان حالات میں اگر ہم شیعوں کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً اس کا نقصان اہل سنت والجماعت کو زیادہ ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ رہی بات شیعوں خصوصاً روافض کی تکفیر کے مسئلے پر، اس میں اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جنگ کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جنہیں تجربہ کار علماء کرام اور عمرا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس بیان سے کہیں کوئی ساتھی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شیخ ابو مصعب سوری شیعوں کے لیے وہ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی زندگی کے بارے میں خبریں موجود ہیں، اور وہ آج بھی نصیری شیعوں کی جیلوں میں قید ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام الیہود والنصیریہ یا النصیریہ والیہود، یعنی نصیریوں اور یہودیوں کے درمیان موازنہ، اس طرح کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہودیوں اور نصیریوں کے اعمال اور ان کے عقائد کا موازنہ کیا ہے، چنانچہ بشار الاسد کی حکومت انہیں اس کتاب کے مندرجات سے رجوع کرنے کے لیے تشدد کرتی رہی ہے، دباؤ ڈالتی رہی ہے، جیسے کہ شیخ ابو خالد سوری رحمہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جنہیں خوارج نے شام میں قتل کیا۔ یعنی شیخ ابو مصعب سوری خود سوریہ کے رہنے والے ہیں اور نصیری شیعوں کے فتنوں سے بخوبی واقف ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی جان دینے کو تو تیار ہیں، لیکن شیعوں کے بارے میں جو ان کا مضبوط مدلل اور مستحکم موقف ہے، مضبوط اور اٹل موقف ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اس لیے شیخ کے بارے میں یہ تصور کرنا غلط ہے کہ وہ شیعوں کے لیے ہمدردی رکھتے تھے۔ ہاں، سیاسی اعتبار سے وہ شیعوں کے خلاف جنگ چھیڑنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے یہاں پر بھی انہوں نے شیعوں اور اہل سنت والجماعت کے درمیان جاری جنگ کو فتنے سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ مناسب نہیں تھا اس وقت۔ چونکہ آپ حضرات کو تو یہ معلوم ہے عباسیوں کا جو دوسرا مرحلہ تھا خلافت کا، یہ انتہائی اختلاف و انتشار اور ضعف و انحطاط کا مرحلہ تھا، اس وقت داخلی جنگوں کو چھیڑنا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی سی بات ہے۔ آج بھی اگر امارت اسلامیہ شیعوں کے خلاف جنگ نہیں کرتی تو یہ جنگی ترجیحات کی بنیاد پر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امارت اسلامیہ شیعوں کو مسلمان سمجھتی ہے یا شیعوں کو اہل سنت والجماعت میں سے تصور کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، سیاستاً بعض دفعہ شیعوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اہل سنت والجماعت شیعوں کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جبکہ اتنی بڑی جنگ ہمارے اور آپ کے سروں پر مسلط ہے تو مسلمانوں ہی کے درمیان رہنے والے شیعوں کو بھڑکانے اور ان کے جذبات کو آگ لگانے کا فائدہ کچھ نہیں بلکہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے امارت اسلامیہ اپنی مضبوط پالیسی پر گامزن ہے اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہے۔ جبکہ جن لوگوں نے ہر ایک کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی کوشش کی اور ہر ایک کو رگڑنے کی کوشش کی، بالآخر وہ خود بھی رگڑے گئے۔ اسلامی شریعت، اسلامی سیاست، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اور الحمدللہ امارت اسلامیہ کے اکابرین بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، ہمیں اپنے اکابرین پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ چند دنوں پہلے چند سوالات کیے گئے تھے کہ امارت اسلامی افغانستان مرتد ہے، اس لیے کہ یہ قبائلی نظام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تطبیق کے لیے جو شرط بتائی ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یعنی اگر تمکین حاصل ہو تو اس وقت وہ نمازیں برپا کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور کراتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام متعارف کرا کر اس پر عمل کرواتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، یعنی تمکین ہو نا، طاقت ہو، آپ کی قدرت ہو. اب آپ کے علاقوں اور آپ کے شہروں پر امریکی بمباری کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ایجنٹ جو ہیں، چاہے ان کے جو بھی نام ہوں، وہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبائلی یا پشتونی یا ازبکی جو رواج ہیں، جو شریعت کے خلاف ہے، انہیں امارت اسلامیہ نے قبول کر لیا ہے. ہرگز نہیں. ان رواج کے خلاف امارت اسلامیہ حتی الامکان بیانات اور نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، امارت اسلامیہ کے علماء کرام بے پردگی کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اور نکاح میں جو مہر کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اس کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اور ایک دعوتی سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. لیکن طاقت جو نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں امارت اسلامیہ کے مجاہدین کو مرتد قرار دینے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ان کو چاہیے کہ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں. شام اور عراق میں اور بہت ساری جگہوں میں بغوث نامی ایک جگہ ہے، واللہ عالم نام شاید مجھے اچھی طرح یاد نہ ہو، بغوث ہے یا بعوث ہے. یہاں تقریباً 5 یا 6 ہزار کے قریب خوارج کے لوگ گرفتار ہوئے، جن میں اکثر عورتیں اور بچے اور بچیاں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ، یعنی امارت کو مرتد قرار دینے والوں سے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ آپ اپنی عزت کو، ناموس کو، اپنی بچیوں کو، عورتوں کو، عفت کا معاملہ ہے یہ، ان کو کیوں نہیں چھڑاتے؟ تو جواب واضح ہے، یعنی وہ واضح طور پر یہی جواب دیں گے کہ ہمارا اتنا زور نہیں اور ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے. تو ارے بھائیو، ہماری بھی یہی کیفیت ہے. جہاں زور چلتا ہے وہاں ہم کوشش کرتے ہیں، اور جہاں زور نہیں چلتا تو مجبوری کا نام شکریہ ہے نا. اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی تو بچیوں کا معاملہ ہے، عورتوں اور بہنوں کا معاملہ ہے، عفت و ناموس کا معاملہ ہے. آپ ان کو نہیں چھڑا پاتے، اور ان کو نہ چھڑانے کی وجہ اور عذر آپ کے پاس بھی یہی ہے کہ ہماری اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، یعنی تمکین نہیں ہے نا آپ کے پاس. تو یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے، یعنی ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے اس وقت، تمکین نہیں ہے کہ ہم 100% شریعت کو نافذ کریں. ہاں، جتنا ممکن ہے اتنا الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن شرعی نظام کا نفاذ یہ لوگوں کی خواہشات کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، الذین امکناہم، جب ہم ان کو تمکین عطا کرتے ہیں، غلبہ، کنٹرول اور سلطہ عطا کرتے ہیں، تبھی وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں. تو اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تمکین ضروری ہے میرے بھائیو. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم شیعوں کو مسلمان کہتے ہیں یا ان کو مسلمان قرار دیتے ہیں، نہیں. ظاہری طور پر ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، جبکہ آپ ان کے فتنوں سے ڈرتے ہوں. اور یقیناً ان کا فتنہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایران نامی ایک مضبوط شیعوں کی حکومت ہمارے افغانستان کے پڑوس میں موجود ہے. ایک طرف سے ہم امریکہ سے لڑیں گے، دوسری طرف سے ایران کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لیں گے. تو ذرا آپ سوچیں، ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں معاملات کی تہ تک پہنچ کر اسلامی شرعی سیاست کے مطابق اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کے جذبات کے مطابق چلنا یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، وہاں پر یہود موجود تھے. آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، اور آہستہ آہستہ بنو قینقاع، پھر بنو نذیر، پھر بنو قریظہ، ان سب کو صاف کر کے مدینہ کو حقیقی معنی میں طیبہ یعنی پاک و صاف کیا. آج اگر ہم پاکستان میں ہر کسی سے جنگ کرنے لگے تو پاکستان کی ناپاک آرمی اور ناپاک استخبارات، ISI یعنی انتہائی شریر ادارہ، یہ سب کے سب کھلم کھلا تماشے کریں گے اور ہمارے اوپر حملے کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اچھی پالیسی اختیار کی ہے کہ ان اداروں کو نشانہ بنایا جائے جو کہ کھلم کھلا ہمارے خلاف لڑنے میں مصروف ہیں۔ ہر فرقے کے خلاف اور ہر مخالف کے خلاف اسلحہ اٹھا لینا یہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مناسب ہے۔ ہاں، جہاد کے جو اقسام ہیں، کسی کے خلاف آپ زبانی جہاد کریں گے، کسی کے خلاف مالی جہاد آپ کریں گے، اور کسی کے خلاف جانی جہاد آپ کریں گے۔ جتنا ممکن ہو اتنا کام کو آگے بڑھانا ہے، ایسا نہیں کہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا جائے اور پھر پوری دنیا کے حملوں کا نشانہ بن کر بس ہم ہی اہل حق، بس ہم ہی اہل حق، اس طرح کے رٹے رٹائے نعروں کو لگایا جائے۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں ہر بات شرعی اصولوں کے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما کر ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی شرعی سیاست کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔